Ja nie chcę dalej tak żyć, ja nie chcę iść na dno. Jeżeli chcesz, proszę bardzo, iść na dno, ale sam, beze mnie. On myślał, że ja po prostu cały czas, no, tylko mówię, tylko to są tylko słowa, że ja się do tego nie posunę. Wrócił któregoś dnia, ostrzegałam go, mówiłam, że jeżeli jeszcze raz się coś takiego zdarzy, więc nie wejdziesz do domu. Mam na imię Alicja, jestem w Stanach z moim mężem od 7 lat. Przyjechałam rok później. Bogdan przyjechał wcześniej rok, a ja przyleciałam rok później. Po ślubie jesteśmy 20 lat. Mój mąż lubi podróżować, szczególnie góry lubi, ja raczej morze. Ja przepadam za morzem, za wodą, a on właśnie za górami. Pamiętam, jak pobraliśmy się z mężem, planowaliśmy budowę domu. Wybudowaliśmy dom, mamy dom w Polsce. No chcieliśmy mieć dzieci, no niestety mieliśmy jedno dziecko, które nam zmarło, no i do tej pory tak wyszło, że nie mamy tych dzieci. Bardzo kochamy dzieci, mój mąż bardzo lubi dzieci, ja też, no ale jakoś Pan Bóg tak chciał, że po prostu nie mamy tych dzieci i ja się już z tym pogodziłam, mój mąż do tej pory się nie pogodził i myślę, że problemy w naszym małżeństwie, które się zaczęły, to bardzo dużą przyczyną właśnie jest to, że nie mamy tych dzieci, to jest bardzo bolesne, szczególnie dla męża. Zaszłam w ciążę, no i niestety urodziłam w 6 miesiącu i dziecko zmarło, bo wcześniej się urodziło. Ja się z tym pogodziłam. Gorzej z moim mężem, po prostu on do tej pory się nie może z tym pogodzić, że nie mamy tych dzieci i myślę, że problemy, które są, to też dużą przyczyną jest to, że nie mamy tych dzieci. Mąż po utracie dziecka, rok po tym, mąż zachorował, kolejna tragedia, miał nowotwora złośliwego i ja myślałam, że po prostu jego też stracę. Tak sobie myślałam, straciłam dziecko, teraz mąż chory, no praktycznie nowotwór złośliwy, no to jest choroba nieuleczalna, ale tak jakoś się stało, że był umiejscowiony we wczesnej fazie, usunięty i Bogdan przeżył. Chciałam wszystko zrobić, żeby on był. Wszystko robiłam, nawet chodziłam do lekarza za niego. Załatwiałam różne leki, żeby po prostu on z tego wyszedł. Jego właśnie chyba sukcesem było to, że on do tej choroby podszedł bardzo, bardzo normalnym. Boli mnie głowa, zażyję tabletkę i po prostu przejdzie. I tak właśnie podszedł do tego nowotwora i myślę, że on ze swoją psychiką też się uleczył. Do 5 lat moje życie to było w takim strachu, lęku, cokolwiek go zabolało, to myślałam, że jest przerzut, prawda, że już będzie przerzut, że on po prostu umrze. Panie Boże, już nie musimy mieć dzieci, tylko żeby on był. Temat tej choroby był tematem tabu w naszym małżeństwie. Nie chciał o tym rozmawiać, ja też bałam się takich rozmów, jeżeli chodzi o tą chorobę. Chcieliśmy o tym zapomnieć po prostu i udało się, z biegiem czasu się udało zapomnieć o tej chorobie. Wynajęliśmy razem mieszkanie. Początkowo mieszkaliśmy u jego siostry. Mieliśmy pracę, układało się dobrze. I ja zaczęłam chodzić do szkoły, bo ja mam wizę studencką. Zaczęłam chodzić do szkoły, to właśnie tylko weekendy spędzaliśmy razem. Tak to w ciągu tygodnia to bardzo mało, bo ja prosto z pracy chodziłam do szkoły, wracałam do domu po 10 dopiero wieczór. I to właśnie te pierwsze 2 lata, co chodziłam do szkoły, to właśnie było bardzo, bardzo złym okresem. Było, bo Bogdan był sam, siedział sam w domu i myśli, przypuszczam, miał różne i sięgał po ten alkohol. Mąż ma problem z alkoholem. To się zaczęło tutaj, około 3 lata temu. On się bardzo obwinia, że to jest jego wina, że obwinia się bardzo za to, że to jest jego wina, że nie mamy tych dzieci. Ten okres mojej nieobecności w domu zaczęło się właśnie źle dziać, ponieważ Bogdan sięgał coraz częściej po alkohol. Ja wracałam późno ze szkoły i nie zauważałam, że jest coś nie tak, ponieważ on już spał. Ja też mam problem, jestem alergikiem i mam problem z powonieniem i nie wyczuwałam alkoholu. Dopiero później się troszeczkę zorientowałam, że on jakoś się dziwnie zachowuje i podejrzewałam, że nadużywa alkoholu, ale oczywiście zaprzeczał. Zaprzeczał, że jest wszystko w porządku, że moje obawy są bezpodstawne. Moja miłość mi po prostu oczy zasłaniała, ponieważ ufałam mu bardzo, ufałam mu. A on mnie oszukiwał, bo już wpadł w taki etap właśnie alkoholu, że mnie oszukiwał. Ja myślałam, że moją miłością, moim postępowaniem, że ja po prostu go uratuję. Że niepotrzebne jest leczenie, moim nadskakiwaniem, nawet wyręczaniem go w niektórych pracach w domu. Że ja po prostu zrobię cud jakiś, że ja go uratuję przed tym alkoholem, ponieważ z alkoholu no niestety zrobiły mu się wrzody w żołądku i popękały i miał operację, która trwała ponad 4 godziny. Wychodząc ze szpitala, pani doktor powiedziała, że jeżeli będzie nadal nadużywał alkoholu, to niestety skończy się to bardzo źle, więc ja myślałam, że mam taką moc, prawda, że ja zrobię wszystko, żeby jego uratować, że ja zrobię coś takiego, że on nie będzie pił tego alkoholu. Ja jednak zrobię wszystko, żeby go zatrzymać przy sobie, żeby on nie wychodził wieczorami, żeby nie pił tego alkoholu. Zawoziłam go na spotkania grupy AA, ale to nie zawsze działało, bo czasem były takie sytuacje, że on po prostu mnie oszukał, ja pojechałam do domu, a on po prostu wyszedł z tej grupy i poszedł się napić. Były i takie sytuacje. Pracował, ale później jak już wyszedł ze szpitala po tej operacji, no to niestety nie był w stanie pracować, ponieważ to była bardzo ciężka operacja. No mamy wspólne pieniądze, prawda, więc ja mu dawałam. I tym sposobem mu pomagałam pić. Po prostu zawsze, jeżeli zauważyłam, że jest coś nie tak, że wypił, więc spojrzałam się na niego i czasem właśnie on się obrażał pierwszy. Że ja się źle spojrzałam i poszedł spać, prawda? Więc to była taka obrona przez atak. Od razu mnie zaczął atakować, żebym ja się czuła winna, że ja coś źle zrobiłam. I tak to się ciągnęło, po prostu ciągnęło się. Ja miałam nadzieję, że to samo przejdzie, ale no niestety nie przeszło samo. Trzeba było większej pomocy, żeby sobie pomóc. Przede wszystkim sama, żebym sobie pomogła, ja. On wie, że może na mnie liczyć w każdej sytuacji, że zawsze ja jestem. Zawsze były drzwi otwarte do domu, zawsze byłam ja. On o tym wiedział, że mnie nigdy nie ma takiej możliwości, żeby mnie zabrakło, że ja zawsze wszystko dla niego zrobię. Przyszedł taki moment, co się przeliczył. Ja go ostrzegałam, że jeżeli będzie nadal tak postępował, to któregoś dnia nie wejdzie do mieszkania. I dojrzałam do tego, żeby go nie wpuścić do mieszkania. Czułam, że robię dobrze, bo już na tyle dojrzałam, na tyle byłam już, dowiedziałam się na temat tej choroby, że dla niego pomocą właśnie jest nie to, że ja mu dam pieniądze, czy ugotuję, czy zabezpieczę wszystko, tylko właśnie to, żeby on został sam, że ja potrafię zamknąć drzwi przed nim i że zostanie na ulicy. I to jest pomoc dla takiego człowieka, to jest pomoc. Nie to, że ja będę mu nadskakiwać, że będę robić wszystko, co on sobie życzy, tylko to właśnie, że on został na ulicy. Dla takiego człowieka to jest pomoc. wrócił któregoś dnia. Ostrzegałam go, mówiłam, że jeżeli jeszcze raz się coś takiego zdarzy, więc nie wejdziesz do domu. Bo ja nie chcę dalej tak żyć, nie chcę żyć, żeby alkohol kierował moim życiem, ja nie chcę iść na dno. Jeżeli chcesz, proszę bardzo, iść na dno, ale sam, beze mnie. On myślał, że ja po prostu cały czas, no, tylko mówię, tylko że to są tylko słowa, że ja się do tego nie posunę. Ale przeliczył się i któregoś dnia wrócił po spotkaniu AA, ale widziałam, że jest nietrzeźwy i nie wpuściłam go do domu. Więc spał na jardzie. Spał na jardzie, nie odszedł daleko od domu. Budziłam się w nocy, ale cały czas było to uczucie, że ja zrobiłam dobrze. Dobrze, Alicja, zrobiłaś. Słyszałam ten głos, że dobrze zrobiłam. Obserwowałam go, co robi na jardzie, więc chodził, stukał jeszcze do mieszkania, ale ja nie reagowałam. Spał na krześle takim ogrodowym na zewnątrz. Rano pojechałam do pracy, on został, bo nie miał kluczy również, bo mu zabrałam te klucze. Ja pojechałam do pracy, więc on siedział na jardzie cały czas i później wiedział, że ja już nie żartuję, że to jest koniec. I powiedziałam mu, że jeżeli wybrałeś tą drogę, proszę bardzo, idź sobie nią sam, beze mnie. Ja nie będę szła na dno, ponieważ alkohol, no niestety, nie pomaga, żeby wyjść na prostą, tylko człowieka ciągnie na dno. Czekałam, że jakoś samo się to zmieni, ale no niestety, samo, to jest choroba po prostu, ja to zrozumiałam. Przede wszystkim zrozumiałam to, że nie ma się wpływu na czyjeś życie. Ja myślałam, że moją miłością, moim postępowaniem, że ja po prostu go uratuję. Prawda jest taka, że jeżeli dana osoba, która ma problem z alkoholem, nie chce sama zakończyć tego, to nie ma nikt takiej mocy, żeby wpłynąć na decyzję. Nie ma się wpływu na życie innej osoby, czy to jest mąż, czy to jest dziecko. Jak już jest dorosłe dziecko, to myślę, że też idzie swoją drogą i można go upomnieć, tak samo jak ja mojego męża. Bogdan, robisz źle. Nie rób tego więcej, ale ja mu nie mogę tego zakazać. Ja to zrozumiałam, bo ja myślałam, że ja mam taką moc, że ja to zrobię, że on nie będzie pił, że ja będę miała taki wpływ na niego. Ale niestety nie można decydować za niczyje życie. On to wybiera, to jest jego droga, prawda? Ja go mogę upomnieć, że źle robisz, ale ja nie mam takiej mocy, żeby decydować za niego. To zrozumiałam. No, na dzień dzisiejszy jest zmiana. On po prostu też zrozumiał, że nie może dalej tak postępować, bo mnie straci. A właśnie alkoholicy, też słyszałam taką opinię, że boją się, czegoś się boją. A Bogdan właśnie boi się, że mnie straci. No ma ten lęk, że mnie nie będzie i on zostanie sam. To, że go nie wpuściłam do domu, że został na tej ulicy, to było początkiem, myślę, że przemiany jego. Odważyłam się na to i tak jak mówiłam, że czułam, że zrobiłam dobrze. I jeżeli bym miała zrobić to jeszcze raz, to bym zrobiła. Było mi bardzo ciężko, ja go nie wpuściłam do tego mieszkania, ale wiedziałam, że muszę coś zrobić. Bo dalej tak być nie może, ponieważ alkohol rządził naszym życiem, a tak żyć nie można.